Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Piece by piece it's harder, and I'm getting farther every day. Przecież to dopiero weekend majowy był. Już patrzę w kalendarz, 6-6. No kiedy to minęło? Naprawdę, naprawdę, ani się obejrzymy, połowa czerwca i dalej już później tylko z górki. Tak jak już wczoraj o tym mówiliśmy, niecałe dwa tygodnie i dnia zacznie ubywać, a tu pięknie właśnie teraz. No sobie nawet oczami wyobraźni wyobraziłem, jak państwo tutaj grożą paluszkiem. Dobrze, nie o tym, nie o tym. Paula i Karol na dzień dobry w budziku, a gdy 4 po 4, a to już piosenka dnia. Dziś Dawid Podsiadło. Małomiasteczkowy. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z

July. Lick the snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky. Właśnie, my to wybiegamy w przyszłość, że to czerwiec, że to przesilenie, a tu masz ci. No, już o wakacjach, już o lipcu. Sygnały od Państwa, te pierwsze, jeszcze czerwcowe, a więc budzik @polskieradio.pl, mailowo, 2273 telefonicznie i smsowo 71335. No to chyba już, tak mi się wydaje. Środowe 3 szybkie 12 po czwartej, ciach, ciach. Guns N' Roses potrafią, oni to, no pewnie, że potrafią i to jak, i to bardzo. Bardzo się cieszymy z Państwa pierwszych porannych sygnałów. No to już szybciusieńko, bo nas świt zastanie. A właśnie, o, wschód słońca, już za minutkę. No to szybciusieńko, ciech. Te pierwsze sygnały, jeśli chodzi o sygnały mailowe, to dziś pan Tomek, pozdrowienia z Koleczkowa. Jadę na lotnisko tylko 3 stopnie. To już lato było? Ze znakiem zapytania. Tak, tak, tu 3 znaki zapytania trzeba by postawić. Pan Tomek jako pierwszy dziś mailowo. Zimno to mało powiedziane, prawda? Niektórzy mogą się chłodno ubrać i później w drodze do pracy. No, te parę dni takich musimy przeżyć, ale lato jeszcze przed nami. Wiosna, jakby nie było w kalendarzu. Rabat dla pana Tomka, który zgłosił się jako pierwszy dziś mailowo. SMS-owo, krótko i na temat pan Maciek. Witam. Ciepła kawa z zimnego Gdańska. Z pozdrowieniami od pana Maćka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Nie, nic nie pomyliłem. Nie zimna kawa z ciepłego. Nie, dobrze. Ciepła kawa z zimnego Gdańska. No tak to pan synoptyk sobie dziś zaplanował. To pierwszy sygnał od pana Maćka. SMS-owy, a telefonicznie dziś pan Wojtek z Białegostoku. Taka kolejność o poranku. Trójka, okno i kawa, bo pytałem, czy już po pierwsze kawie i czy temperatura za oknem też taka jak z oknem na Myśliwieckiej. No więc jeszcze, to taka kolejność właściwa, trójka, okno i kawa. Pan Wojtek z Białegostoku odezwał się jako pierwszy dziś telefonicznie i w ogóle jako pierwszy raz. No więc panie Wojtku, witamy w budzikowym gronie. O właśnie, to budzikowe grono, tak, przywitało państwa, pana. Państwo nie żałują oklasków i bardzo dobrze, budzikowa rodzina wita serdecznie na pokładzie pana Wojtka z Białegostoku, który dziś jako pierwszy odezwał się telefonicznie. 17 minut po czwartej. Dzień dobry. Jesteś tylko mój. 21 minut po godzinie 4. Tak, to ten czas, który tak wspominamy przez cały rok i mówimy, choć jeszcze dnia przybywa, że to właśnie ten moment, kiedy budzi się słońce. No, a właściwie teraz to już kilka chwil po wschodzie. Słońce zajdzie przed samą 21. Dzień potrwa ponad 16,5 godziny. A dziś imieniny Bogumiły, Dominiki, Juliana, Klaudiusza, Norberta i Pauliny. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Tak sobie wyłuskałem w budzikowym gronie, nawet redakcyjnym, i Dominika też by się znalazła, i Norbert, i Paulina. No to może dziś naprawdę w obfitości na słodko, ale nie uprzedzajmy faktów. 157 dzień tego roku przed nami, środa, 6 czerwca. Dzień dobry Państwu. Kolejne nagranie w trójce Greta Van Fleet. No, Kiszka, to nie jest z 8 na 6. Tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1896 notowaniu listy przeboi w trójki. A teraz na naszej liście przypomnienie wybranych wydarzeń z historii na dziś. Budzikowe kalendarium. No dobrze, nazwijmy sobie tak właśnie. Trzy razy urodziny z historii z 6 czerwca. Jak w 1799 roku urodził się Aleksander Puszkin, rosyjski poeta epoki romantyzmu, autor Eugeniusza Oniegina i Borysa Godunowa, także Rusłana i Ludmiły. Zmarł w 1837 roku. W 1841 urodziła się Eliza Orzeszkowa, pisarka, działaczka oświatowo-pedagogiczna, założycielka księgarni wydawniczej popularyzującej myśl pozytywistyczną. Zmarła w 1910 roku. A w 1875 urodził się Thomas Mann, uznawany za największego niemieckiego pisarza XX wieku. Przypomnijmy, jest laureatem Literackiej Nagrody Nobla z 1929, a od 1933 roku przebywał na emigracji. Zmarł w 1955. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza już za niecałą godzinę. Za 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Ten pan synoptyk wymyśla, zamiast się przywitać jakąś normalną prognozą pogody, to on tutaj, no dobrze, dobrze, niech i tak będzie, 4:30, dzień dobry, znaczy hej. Nad Europą w dalszym ciągu dominować będą niże. Wpływ wyżu zaznaczy się w rejonie Wysp Brytyjskich, częściowo w Skandynawii, w centrum kontynentu. Polska w zasięgu wyżu, którego centrum z nadpołudniowej Skandynawii przemieści się w rejon Zatoki Gdańskiej. Z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. No, można się zastanowić nad tym zdaniem. Z północnego zachodu to jeszcze dobrze, ale że chłodne, że pochodzenie arktycznego, naprawdę, będziemy prostować to, co pan synoptyk tutaj wykombinował. Dziś pogodnie, ale nie upalnie. upalnie, no ale słonecznie, no ale z rana nie za ciepło, no ale pogodnie. Na krańcach północno-wschodnich oraz w Tatrach będzie się chmurzyć i może przelotnie padać. W pozostałych regionach pogodnie, no choć nie za ciepło. Wiatr wschodni i północny słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie się wyrwie taki porywisty. Ciśnięcie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. No i dochodzimy do tego, co teraz. No ładnie to tak, panie synoptyku. Właściwie jak Polskę by przeciąć tak w pół poziomo, tak jak flaga nazwijmy to, to gdzie białe tutaj, to jednocyfrówki teraz, a to co czerwone, to takie delikatne dwucyfrówki maksymalnie gdzieś na Dolnym Śląsku do 15-16 stopni. No a w dzień właśnie od 16, tam gdzie to białe. Znaczy no nie tylko, że w Białymstoku, ale na przykład w Suwałkach, w Olsztynie 16-17 stopni. W północnej części kraju do 20, na południu, szczególnie na Dolnym Śląsku, do 22. O, tak to sobie pan synoptyk dzisiaj wymyślił. A co sobie wymyślił redaktorek w naszym cyklu 3 na raz? No, jako że to rozgrzewka szarych muzycznych komórek, to nie może być z jednej strony za łatwo, nie może być za trudno, ale może być na przykład zaskakująco. I dziś tak właśnie będzie. No, przynajmniej w pierwszej nutce, bo zdaje się, że po pierwszej nutce już wszystko będzie wiadomo. 71335. No, to wiadomo. SMS-owo odpowiadamy, co łączy 3 różne nagrania różnych wykonawców. 3 na raz, część pierwsza. Państwo też potrafią zaskoczyć, ale to nie zaskoczenie z kolei, że Państwo potrafią zaskoczyć. No, że pogodne niebo, a pan redaktorek pewnie fiwrot na wywrot, że to w drugą stronę, że będzie ciepało żabami. Mosz rechts, synek. Bardzo dziękuję, pozdrawiamy Górny Śląsk. Już na nasłuchu, bardzo dobrze. Czy to chłodno, czy to zimno w naszym dzisiejszym cyklu? No, jeśli chodzi o to, co za oknami, to tak, ale w cyklu 3 na raz, no nie tak znowu do końca. 7, 1, 3, 3, 5. Po pierwszej nutce na razie nie mamy, choć ciepło, znaczy tu w odpowiedziach, bo za oknami, no to tak jak mówię, akcentuję i będę powtarzał, to warto się ogacić, bo z samego rana, no nie za ciepło, mówiąc delikatnie, tak to pan synoptyk sobie wymyślił. 71335, SMS-owo krótko i na temat, co łączy 3 różne nagrania różnych wykonawców. Pierwsze już za nami, drugie i trzecie proszę się częstować za 25 piąta. Czapkę i pas. Opuszczam Amerykę, byłem tam 5 lat. Lecz tęsknię już tak bardzo, że nie mogę spać, nie mogę jeść. Marzeniem moim twarz zobaczyć, twoją jest.

nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, ja ci to mówię najpoważniej, będzie źle. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie, bądź tylko wierniejsza, bo kocham cię, bo kocham cię, bo kocham cię, bo kocham cię. A tak to mi brak, trochę mi brak babci Ludwiki. Chodziła co wtorek na podwieczorek i miała do kolan buciki. Była cnotliwa, była wstydliwa, ach jakże jej brak. Dziadek mój czekał wiosnę, lato, jesień, zimę. Wiosnę, lato, nim powiedziała tak. On czekał i czekał i widział ją we snach. A ty jesteś taka nowoczesna. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie. Czasami powie coś do wiersza. Nie będę śmiał się, nie. Nie patrz mi w oczy tak odważnie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ja ci to mówię najpoważniej, będzie źle. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie, bądź tylko wierniejsza, bo kocham cię, bo kocham cię, bo kocham cię, bo kocham cię, bo kocham cię, bo kocham cię. Fantastyczne, jedyne w swoim rodzaju możliwe i tylko takie najprawdziwsze z prawdziwych odpowiedzi napłynęły. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. No po prostu, no, całujemy po rączkach. Za to mam nadzieję dzisiejszą rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Na podium dziś pani Eliza z Warki. Całuj z wykrzyknikiem. Pocałunek, całus, buziak. Ktoś się nie podpisał. A no właśnie. I kolejna odpowiedź. Całusy. Też nie podpisane. Zatem pan Maciek z Włocławka o pocałunku jako drugi dziś, a pan Michał ze Świdnicy z pozdrowieniami, z życzeniami dobrego dnia. Pocałunek. Bardzo pięknie dziękujemy. Pozdrawiamy także pana Marcina, pana Adama Kcynia, też na słuchu, pan Leszek z gminy Pakosław, z takim niedowierzaniem, że to może pocałunek. Ciepłe całusy od pana Tomka z Suwalszczyzny, to żeńskiej części redakcji przesyłamy, przekazujemy dalej. Pan Grzegorz, także Zapór z Wrocławia, pan Kuba z Tarnowa, z ręką na piersi dziś, no właśnie, tak, tak, całusy, cmok. Także od pani Kasi, wiejskiej korespondentki, bardzo dziękujemy. Zimny Śrem też z nami, ale gorąco pozdrawia. Pierwszy raz, po raz pierwszy pisze do nas pani Marta, ale z trójką od dawna. Pani Marta z Margonina. Margonin, już sobie momencik, zaznaczymy to na naszej mapie, bo my to taką, no już kiedyś redaktor poranny prowadzący Zapraszamy do Trójki tłumaczył Państwu, że jest tu w studiu taka wielka mapa z małymi kropeczkami, takie diodki się świecą, gdzie kto nas słucha, to my tutaj Margonin, już mam Wielkopolskę, powiat chodziecki, ciach! I już się świeci, i już pani Marta jest z nami. Witamy bardzo serdecznie w budzikowym gronie. I pan Piotr z Bydgoszczy, i pan Ernest, i pan Arek z kolejowego, oczywiście chłodnego Konina też z nami. Bardzo gorąco pozdrawiamy i dziękujemy. Zdobyć księżniczkę, to z wyróżnieniem dla pana Ernesta taka odpowiedź na dziś. Oczywiście to z kalendarzem dziś świąt osobliwych, z Międzynarodowym Dniem Pocałunku związane fantastyczne nagrania. Pocałuj żabkę w łapkę. Czy ktoś z Państwa jeszcze to pamięta? święta. Kasia i Ania Kozłowskie tak pięknie zaśpiewały. Skoro radio dzieciom świętuje Dzień Dziecka przez dobrych kilka, czy nawet kilkanaście dni, to czemu by nie i w budziku także i przypomnieć taki to dziecięcy hicior sprzed lat. Piersi, Całuj Mnie, a na zakończenie dzisiejszego cyklu oczywiście Skaldowiej, Nie Całuj Mnie pierwsza. Bardzo pięknie dziękujemy. Ciąg dalszy sygnałów od Państwa już nie w cyklu 3 na raz, za chwilkę. Krajowe, zagraniczne sygnały. Bardzo nam miło witać wspólnie w budzikowym gronie takich już rozbudzonych Państwa. A co to? 4:44 i już za nami. Blackstone Sherry, nowe nagranie w Trójce. To okazja, by zrobić głośniej. Niech sąsiedzi też słuchają. I na temat takie pochwały, wiadomo, każdy lubi. Dziś pan Jarek przebił wszystkich, ale dziś redaktorek łupie tak trzymać. No tak mógłbym sobie zażartować, że na przykład pan Wojtek zostawił po wczorajszej audycji na przykład taki kufereczek z płytami. My tak ciach po jednej, ciach po drugiej. Ale z drugiej strony prawdą jest, że co ja tutaj, co ja, no ja tylko mogę kiwnąć ręką i pani Ela, choć nie co dzień jest niedziela, to jednak no, to pani Ela puszcza takie rzeczy. Bardzo dziękujemy za życzliwe słowo. Sygnały od Państwa. I pan Waldek też zadowolony z takiego upnięcia. Dobrze. I pan Stefan, i pan Wojtek, który informuje, że w Rawiczu 12 stopni. Chłodno, ale nie mam z tym nic wspólnego. Pamiętamy, pan Wojtek lodziarz, który to od czasu do czasu, no jednak jak dostarcza te nasze słodkości zmrożone, to musi uchylić pakę. No i zdaje się, że chyba, ale... No może kolega pana Wojtka, no jakkolwiek. Sygnał od pana Kuby, bardzo dziękujemy. Bieszczady na słuchu. Także pani Mirosława serdecznie pozdrawia ze wsi Dworzec. Pan Paweł w Łosicach dodaje chłodno, tylko +5. męski dla pana Wojtka. Nie, no już wyjaśniliśmy, że to jednak nie. Pani Ania z Gliwic też jest z nami, nie zaspała. Wczoraj też nie zaspała, usprawiedliwiamy. Lekko pochmurno, duszno nie jest. Pan Arkadiusz z Katowic też jest z nami. Pani Kinga z Krakowa gorąco pozdrawia. Oj tak, gorąco. To słowo klucz na dzisiejszy poranek. Przypominam, chłodno by nie powiedzieć zimno, no ale ci, którzy już w robocie albo za kółkiem, to doskonale wiedzą, więc informujemy także tych pozostałych, co bardziej zaspanych, którzy to szykują się do wyjścia, szykują się do pracy. A propos muzyki, bo często państwo albo przy takich osobistych spotkaniach pytają, jak to się tu tak układa, żeby nie powtarzać, żeby to jakoś dobrze brzmiało i grało, więc krótko mówiąc, skąd inspiracja? No jako, że pan Jarek pochwalił, pozostali z państwa też zadowoleni z muzycznego obrotu sprawy, no to dziś jak dobrze się układa, to może opowiem historię, jak to na dziś właśnie było. Kasia Nosowska nagrała nowe nagranie swoje, prezentuje na liście przebojów Ja Pas. Ostatnio, przypomnijmy, z drugiego na trzecie. No i w ranku, gdy redaktorek sobie pozwoli i zagra, to przecież słuchamy. I słuchamy nie tylko muzyki, ale także tekstu. A w tekście właśnie najnowszego nagrania Kasi Nosowskiej między innymi takie oto słowa. W tej piosence, co ją Prońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Koniec cytatu. No i tak sobie pomyślałem, że może dzisiaj, o, to taka inspiracja wczorajsza. Potem szczotką ślad flamastra drzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały ty. Ty w tej samej kurtce szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu i czytając w wannie tracisz wzrok. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata. Głupota z biedą już mnie mają. Robisz małpę i mam w domu cyrk. W oczach ognie znów się zapalają i dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś lekiem na całe zło. Krystyna Prońko, jesteś lekiem na całe zło. Rzecz jasna, także z polskiego topu wszechczasów. Bardzo serdecznie dziękujemy za sygnały od państwa krajowe, a choć nie tylko, także te zagraniczne. Pan Wojtek z Manchesteru, nocna zmiana też na słuchu. Wieczorową, nieporanną porą. Pani Iza z Nowego Jorku, kłaniamy się nisko. Morgan z rana, Framiedelfart, piękny, ciepły poranek. 14 stopni, cudownie, bezchmurne niebo. Oj, będzie się grzać. W ciepłym morzu, jak mniemam. To od pana Sebastiana. Fionia na słuchu i także te dane duńskich synoptyków. Helsinki także z nami. Asum Helsinki za dziś pan Artur. 6 powyżej, lekkie zachmurzenie. Poduszka kusi, łóżko zaprasza. No już nie idźmy tą drogą, nie idźmy. Lizbona jeszcze i pan Sławek, tam 16 powyżej, bezchmurne niebo, ale w dzień do 22. No to bardzo podobnie do tego, co dziś u nas za oknami, choć chłodny poranek to rzeczywiście także do 22 stopni. Ale o pogodzie i nie tylko będziemy mówić jeszcze po 5. A 5 już za 3 minuty. We walk along. Long sandy road. Squeeze my hand. I wanna show where I used to go. 16 horses pass us by. Nobody knows what's in our souls. Don't be afraid. We'll be alone in place where I used to go. Rocking to the river, we gotta go through this big river song. To Trójka, Polskie Radio, Piotr